Sambongo sa bozuara, yo lo lendo, yo matata, yo li bongo, yo le suro, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Dango ba koko ba kolo ba mwana bala ye ye koko lisambo konsa kosuwa yo le soro ko yo matata ye ye yo libonyo go go yo ba mbere yo yo mayele te o la la la la la seka ki na ba fami o la la la la olo la ki na ba mama yo yo yo yo yo yo yo mokili maya mwato yo yo yo yo yo yo mokili tu atu yo Mata mata teki pantalon na ye ye Polanzala Tango ba koko ba kolo ba mwana bala Mama Oko li sambo mwaza kwa suara Yolo lendo e Yo Yo matata e Yo Yo li bongyo La la la la la Mose kaki na ba famyo la la la, mola la que la papá mamá. Yeah.